Goedenavond, welkom bij Dit is de Dag. Dit is de dag waarop het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis opgenomen moest worden fors steeg met bijna 100. Wat je ziet is dat een groter aandeel van die ziekenhuisopnames nu bestaat uit jongeren onder de 40 jaar. Dat zagen we hiervoor echt veel minder. Het aantal besmettingen is ook toegenomen in de oudere leeftijdsgroep in de afgelopen week. En we weten dat de ziekenhuisopnamecijfers altijd iets achterlopen op de besmettingscijfers. Dus ook daar verwacht ik niet dat we de piek hebben bereikt van het aantal ziekenhuisopnames. Dat zal nog even duren. En vanmiddag kwam er nog ander nieuws over de Delta-variant. Die is zo besmettelijk dat ook mensen die volledig gevaccineerd zijn het virus kunnen doorgeven. Betekent dat dat we nog lang vastzitten aan de 1,5 meter... en aan andere coronamaatregelen? Daarover zometeen OMT-lid Andreas Vos en immunoloog Marjolein van Egmond. Maar eerst, dit is de dag waarop onze 18-jarige landgenoot Oliver Damen uit Oosterwijk als jongste ruimtevaarder ooit de lucht in ging. En dat klonk zo. 5, 4, command engine start. 2, 1. En nu Zephyr has cleared the tower on our way to space with our first human crew. Go Jeff, go Mark, go Wally, go Oliver, you are going to space. Geweldig, dat commentaar ook. En ruim 10 minuten later stond de nieuwe Shepard alweer beneden. De 18-jarige Oliver mocht mee met de ruimtevlucht van miljardair Jeff Bezos, de baas van Amazon is dat. Vorige week ging miljardair Richard Branson hem al voor. Zijn ruimtereizen het nieuwe speeltje voor de Happy Few, de rijken, of dient het ook nog een hoger doel? Daar ga ik over praten met wetenschapsjournalist George van Hal, met hoogleraar theoretische sterrenkunde Vincent Icke en ook met Janneke Niesens, die zelf geïnvesteerd heeft in SpaceX. Dat is het bedrijf van Elon Musk. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom. George van Hal, met jou te beginnen als wetenschapsjournalist. Hoe zit jij dan vanmiddag op je stoel als die lancering gebeurt? Is dat dan op het puntje van je stoel? Nou ja, toch wel met een beetje spanning. Vooral omdat dit soort lanceringen, ja, die gaan toch wel eens mis, weet je wel. Van alle mensen die tot nu toe omhoog zijn geschoten, en dat is zo tussen de 550 en 600 zijn dat er, is zo'n 3,5% is verongelukt. Dus het kan gewoon misgaan. Ja. En dus aan de ene kant heb je dat je hoopt dat alles goed gaat. En aan de andere kant is het ook gewoon spectaculair. Zo'n raket die omhoog schiet, de bulderende raketmotoren. Ja, dat was net wel te horen. De vlammen die je daaronder ziet. Dat is ook gewoon wel gaaf. Dat geeft een soort kick. Ja, hij had natuurlijk al 15 keer getest, geloof ik, zonder mensen aan boord. Hè? Dus, dit was de 16e vlucht. De spanning was er iets wat af wat dat betreft. Hè? Geloof ik dat het mis kon gaan. Ja, als het goed is wel. Je gaat er ook vanuit dat als Jeff Bezos zelf dan meegaat, dat ze misschien nog een extra veiligheidsrondje lopen van tevoren. Ja, is dat zo, Vincent Icke, hoogleraar theoretische sterrenkunde? Dan lopen ze nog een extra rondje omdat deze rijke man meegaat? Daar heb ik geen idee van. Kijk, technisch gesproken weten we dat het kan, dus daar leren we helemaal niets van. Astronomisch leren we er ook helemaal niets van. En ik denk dat we er psychologisch alleen dit van leren, dat het dus mogelijk is om die bulderende raketmotoren, je moet je niet afvragen wat zit daar bovenin, maar je moet je afvragen wat komt daaruit. Dus 1000 ton rotzooi die ze in onze atmosfeer spuiten, alleen om 100 kilometer omhoog te gaan. 100 kilometer, als je een beetje doorloopt, kun je dat in een dag lopen. Ja. Dat is toch geen afstand. U geeft al subtiel aan wat u ervan vindt, volgens mij, van dit soort nee, ik ben er niet subtiel over, want zij zijn ook niet subtiel. Ze zeggen niet van, joh, we gaan het proberen, enzovoorts, niks hoor. Ze zijn gewoon, het is ellebogenwerk, zeg maar. Het is wat in Amerika heet conspicuous consumption. Mm-hmm. Hoe moet je dat? Passerige prots, dat is het. Een horloge van 50.000 euro, terwijl je op een horloge van 100 euro ook de tijd kunt aflezen. Ben ik wel benieuwd naar Janneke Niesen, want u heeft volgens mij dus geïnvesteerd in het ruimtevaartproject van Elon Musk. Die moet nog gaan, hè? Heeft u dan zitten genieten vanmiddag? Want het is ook een beetje de concurrent die hier gelanceerd wordt, toch? Ja, nou, zo kijk ik er dan weer minder naar. Ik vind dat wel heel tof om te zien. Wat vindt u er tof aan? Nou, hoe ik er meer naar kijk, hè, dat in tegenstelling tot de eerdere spreker, is dat Ruimtevaart is belangrijk, er worden allerlei dingen ontwikkeld. Het is onderdeel van de vooruitgang. En dat commerciële bedrijven zich ermee gaan bemoeien, dat zorgt dat bepaalde dingen veel sneller kunnen gaan, veel efficiënter. En ik zie deze ruimtetripjes echt als marketing die de rest mogelijk maken. Want aan zich heeft dit inderdaad niet zo heel veel directe waarde. Maar het is voor hun, denk ik, puur een marketinginstrument om te laten zien wat ze kunnen, waar ze mee bezig zijn, hoe ver ze zijn. Ja, want inderdaad, dit ritje, om het zo maar even te noemen, deze lancering aan zich zal niet de reden zijn waarom u erin investeert, toch? Waarom steekt u er geld in? Mag ik ook vragen hoeveel geld eigenlijk u erin steekt? Dat is niet een hele Nederlandse vraag, hè? Nee, dat hou ik liever voor me. Het is een aantal redenen dat ik er ben ingestapt. Ik vind, dit is wel een van de, die ruimtevaart en wat daar gebeurt. Dat is een enorm snel groeiende markt. Dus ik denk dat het financieel een interessante investering is. Elon Musk is natuurlijk wel een figuur. You love him or you hate him. En bij mij kan dat ook nog wel eens per dag wisselen. Wat natuurlijk niet echt een rol speelt, maar wat wel bijkomend voordeel is, dat ik qua koelheid bij mijn kinderen wel enorm in achting ben gestegen. Want die vinden natuurlijk alles wat met de ruimte en astronauten te maken heeft heel mooi. Ja, maar dat was niet de reden. We kunnen zeggen, dan hangt er wel een aardig prijskaartje aan van wat de kinderen cool vinden. Maar, daarom is dat ook niet de reden. Nee, precies. Maar wat is dan wel de reden? Want denkt u dat er naast dat financiële en het cool vinden bij de kinderen, maar is er nog een argument waarom u het doet? Nou kijk, ik denk dus wel dat er met wat er in de ruimte gebeurt, dat daar veel wordt bereikt. Ik bedoel, dat zien we nu al. Heel veel producten en diensten die wij vandaag de dag gebruiken zijn ook mede mogelijk gemaakt door ruimtevaart. Maar ook als je kijkt naar medisch onderzoek, gebeurt daar van alles. Ik denk gewoon dat die ontwikkelingen door die bedrijven worden versneld. Omdat ik wel geloof dat commerciële bedrijven daar op een hele andere manier mee omgaan. En dat zie je wel ook wat SpaceX doet met dat landen in plaats van het laten ontploffen van die raketten. Netjes laat landen zodat ze ze nog een keer kunnen gebruiken. Zo denk ik dat er wel steeds meer kan. En er gaat ook een moment komen dat we de aarde hebben uitgeput. Helaas. Volgens mij is dat bijna niet meer om te draaien. En dan is toch misschien ergens wel de hoop dat met de ruimte kan worden opgelost. Of in ieder geval dat we daar nog iets kunnen. Vincent Ieken schudt zijn hoofd en zit te lachen. Ik kom zo bij u, meneer Ieken. Maar eerst even George van Hal. Wat mevrouw Niese zegt, we hebben er wat aan dat de producten dankzij de ruimte tot ons zijn gekomen en medische diensten. Weet jij dan waar mevrouw Niese het over heeft? Ja, kijk, het is natuurlijk altijd een beetje het verkoopverhaal van zowel ruimtevaart als fundamenteel onderzoek. Dat je er op de lange termijn wat aan hebt. Geloof jij dat natuurlijk ook? Ja hoor, dat geloof ik wel zeker. Ik heb geen tabelletje om te zien hoeveel de bemande ruimtevaart ons nu precies heeft opgeleverd in de afgelopen paar decennia. Dat heb ik niet paraat, dat zou ik niet weten. Maar ik geloof zeker dat interessante dingen heeft opgeleverd, de technologie die daarvoor ontwikkeld is. Een gedeelte is ook gewoon fundamenteel onderzoek dat uiteindelijk dan weer dingen voor de ruimtevaart oplevert. Dus dat, weet je wel, dat raakt allemaal aan elkaar. Ja. Maar de interessante vraag is natuurlijk, wat heeft deze vlucht nu precies voor zin? En daar is het antwoord dan op korte termijn natuurlijk helemaal niks. Want dit konden onze ruimtevaartorganisaties al, die konden mensen al omhoog schieten. En bovendien gaat dit voor de gewone mensen de ruimte nog niet openen. Je betaalt je helemaal schil aan een kaartje. 250.000 euro, geloof ik, zo'n beetje. Ja, dat is het bij Virgin Galactic. Hier was dan een kaartje geveld voor 28 miljoen. Onze Nederlandse astronaut nu betaald heeft, dat weten we eigenlijk niet precies. Ja, dit is ruimtetoerisme. En pas op lange termijn zal dat waarschijnlijk op grote schaal gaan plaatsvinden. Ja, mevrouw Niese, en de vraag is dan, denk ik, vooral moet je dat, moet je dat willen? En daar zitten denk ik twee aspecten aan. Eén is, zie je op lange termijn brood in de ruimte? Zit daar een businessmodel in? Misschien wel, hopen sommige ruimtevaartondernemers. Die hebben het over mijnbouw op de maan, ik noem maar iets. Of daar zeldzame metalen winnen en dat dan weer terugvervoeren naar aarde. Wel heel moeilijke som hoor, want het kost verschrikkelijk veel geld om dit soort dingen omhoog te sturen. Dus dat moet iemand anders uitrekenen, of ze daar brood in zien, ja of nee. Dat is vraag 1. En vraag 2 is, en daar refereerde Vincent Ike net ook al naar. Maak je daarmee dan vervolgens niet ons klimaat kapot? Hè? Met alle rommel die onderuit zo'n raket komt. Nou is het goede nieuws voor de ruimtevaartliefhebbers van deze specifieke raket van de New Shepard. Daar komt eigenlijk alleen waterdamp onderuit, dus daar is niet zoveel mee aan de hand. Maar in het voortraject om het materiaal te maken dat dan in die raketten zit, dat kost wel wat CO2-uitstoot en dergelijke. Meneer Ike, ik hoor dus George van Halen ook zeggen van op termijn kunnen we misschien dingen van uit de ruimte halen, metalen, speciale metalen of iets dergelijks. Dus zouden we toch nut kunnen hebben. Wat u moet doen is op het strand een schelp oprapen en je afvragen waar komt de kalk in die schelp vandaan. Die kalk heeft die schelp niet gehaald door mijnbouw. Die kalk heeft die schelp atoom voor atoom in zijn schelp ingebouwd. Dat is de manier waarop het zal gaan. Je moet niet naar de maan om spullen te halen. Dat slaat helemaal nergens op. Kijk, ik vind dit, wat er vandaag gebeurt, is een typisch voorbeeld van wat je heel vaak hebt. De industrie pakt de winst en de rotzooi is voor anderen. Maar George van Hal zegt net, het is niet zoveel rotzooi eigenlijk. Het gaat op waterstof. Dat gaat op waterstof, maar waterstof is ook niet gratis. Dat ligt ook niet zomaar op straat. Wat George zei zojuist is helemaal correct. Namelijk als je de som totaal neemt van wat dit allemaal kost, zeg maar, aan milieuvervuiling en dergelijke, ook de productieprocessen, dan dump je hier de schade op de maatschappij. En je hebt er eigenlijk dus helemaal niet. Het is echt voor de lol. Het is echt voor de lol. Maar George had ook al een beetje een aanzet tot wat wel nuttig zou kunnen zijn. En dat is namelijk kijken of je daarboven echt iets kunt maken of doen. Vergelijk het even met André Kuipers. André Kuipers is iemand die heeft werk in de ruimte. En om te beginnen is hij op 500 kilometer hoogte geweest en het heeft rondjes om de aarde gedraaid. Dat is echt werk. En die man heeft dus gewoon een job gehad. En hoe zou dit soort commerciële vluchten toch dan nuttig kunnen worden? Het is een buitengewoon schadelijke vorm van reclame. Oké, mevrouw Niessen, ik probeer het, maar ik hoor nog niet veel goeds uit de mond van Vincent Ike komen als het gaat om positiviteit van dit soort trips. Nee, maar dat dit tripje van vandaag marketing was, dat zei ik volgens mij al meteen aan het begin. Ja, maar u gelooft in een hoger doel, toch? Anders investeert u er niet in. Ook ja, voor maar de toekomst, dat hoor ik bij de anderen ook wel. Dat er in de ruimte wel van alles te doen is. En dat er wel dingen gecreëerd kunnen worden, uitgevonden, getest, noem maar op. Dus dat maakte dit soort dingen mogelijk. Maar deze tripje zoals vandaag is gewoon marketing. En hopelijk als bijeffect dat zij ook het overzichtseffect krijgen en de aarde vanaf een andere kant zien en met al hun geld dan ook gaan proberen die te redden. Maar ja, ik denk dat we daar allemaal over eens zijn. Het tripje van vandaag was marketing. Ja, nee, maar we moeten natuurlijk verder kijken dan het tripje van vandaag. Maar u zegt, ik hoop ook als je dan boven daar in de ruimte hangt en je kijkt naar de aarde, dat iets van een bewustzijn teweeg brengt van oei, we zijn wel heel kwetsbaar, dus laten we dan de rest van ons geld in allemaal milieuvriendelijke dingen gaan steken. Nou ja, dat zie je wel vaak bij astronauten gebeuren. Gaan ze daarna allemaal over praten. Dus het is te hopen dat ze daar dan ook wat goeds mee doen. Maar even los daarvan denk ik wel ook dat met de commerciële activiteiten die ze hebben, even los van deze tripjes, daar ook nog andere goede dingen uit kunnen komen. Nou ja, de vraag is natuurlijk of je het los moet zien. Want ook de tripjes die hierna gaan volgen, waar je op in kan schrijven en die je kan kopen als gewone burger, noem ik dan maar eventjes. Ja, die zijn niet heel anders dan zo'n trip als vandaag, toch? Nee, maar die zijn naar mijn idee ook marketing. Maar het gaat er meer om wat die bedrijven verder doen. Die hebben ook nog een heleboel andere activiteiten, even los van deze ruimtereizen. Ja, precies op die manier. George van Hal, zou je meegaan als er een uitnodiging komt om op zo'n reisje als vandaag in te stappen? Nou, op dit moment nog niet. Waarom niet? Ik zei net al, 3,5% van de mensen die tot nu toe omhoog zijn gegaan, zijn niet meer teruggekomen uit de ruimte. Als net zo'n soort percentage bij commerciële vluchten gewoon op aarde zouden zien, dan zouden denk ik vrij weinig mensen nog een vliegtuig instappen. En dat geldt ook voor mij. Zo'n eerste vlucht, weet je wel, het is nieuwe technologie. Ja, ik weet het niet. En bovendien zou ik me toch ook wel een beetje bezwaard voelen over wat voor soort invloed dit de aarde zou hebben. Hey, je hebt vliegschaamte, maar ik denk dat er misschien ook wel zoiets zou kunnen bestaan als ruimteschaamte. En... Nou, moet ik daar wel meteen bij zeggen dat als je dan gaat kijken naar de uitstoot van de ruimtevaart op dit moment, ja, dan is dat 100.000 keren minder dan het cumulatieve effect van al onze vakantietripjes, stedentripjes en zakenreizen. De gewone luchtvaart legt voorlopig in elk geval nog heel veel meer in het schaaltje dan dit soort ruimtereizen. Ik denk niet dat meneer Ike mee zou gaan. Ja, misschien uit interesse, maar sowieso toch wel wat. Dit soort dingen natuurlijk niet. Maar kijk, om te beginnen, ik heb een gezin. Dus mijn vrouw en mijn dochter, die kan ik dit niet aandoen. Dit soort tripjes flauwekul. Maar als ik naar de maan zou kunnen, en ik was alleen maar mezelf, dan ga ik mijn huis verkopen. Voor dat geld ga ik een bos aanleggen om de milieuschade te compenseren. En dan ga ik lekker naar de maan heen en terug. Okay. Dat zou ik wel durven. Tot slot, mevrouw Niessen, gaat u mee als u uitgenodigd wordt door Elon Musk voor zijn lancering? Nee, zeker niet. Dat niet. U behoudt het bij een investering. Nee. Ja, misschien vinden de kinderen het niet zo cool als u ook lange tijd van huis gaat. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ik blijf lekker op de aarde. Goed zo. Wetenschapsjournalist George van der Hal, hoogleraar theoretische sterrenkunde Vincent Ike en investeerder Janneke Niessen. Hartelijk dank. Dit is de dag. Met Hans van der Steeg. Virologen slaan alarm, dubbele punt. Delta-variant verspreidt zich ook via gevaccineerden. Met dat bericht kwam de Volkskrant vanmiddag. De Delta-variant is zo besmettelijk dat ook volledig gevaccineerden het virus kunnen doorgeven. En dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor het coronabeleid, zeggen deskundigen in de krant. Alle aanleiding dus om erover te gaan praten. Dat doe ik met arts-microbioloog en OMT-lid Andreas Vos, immunoloog Marjolein van Egmond en met arts-microbioloog Heijman Wertheim, die zelf nu besmet is, terwijl die twee keer gevaccineerd is. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Goedenavond. Meneer Wertheim, mag ik dan maar met u inderdaad beginnen? Want dit roept natuurlijk vragen op. Wat is er gebeurd? Met mij zelf of in het algemeen? Ja, met u zelf. Ja, mijn zoon die was op Terschelling en ik kwam in een gevecht geraakt en hij wou iemand helpen. Hij heeft toen klappen gekregen en een hersenschudding. Dus ik heb hem opgehaald en ik wist nog niet dat hij positief was. En uiteindelijk bleek hij ook positief te zijn. En in de auto, terugrijdend waarschijnlijk van hem gekregen. Terwijl u twee keer gevaccineerd was. Ja. En dat zien we dus ook meer ook bij andere zorgmedewerkers. Ja. Dat is iets wat we natuurlijk ook deels kunnen verwachten. Hè, want we weten dat die vaccins niet perfect zijn. Maar het is ook wel deels dat ook mensen ook asymptomatisch zijn. En dat ook niet iedereen waarschijnlijk weet dat dit kan. Hè? Dat is ook een beetje bewustwording dat van belang is. Ik begreep ook dat u op punt stond om op vakantie te gaan. Dus dat is helemaal zuur. Ja, dat is ook bij deze dan uitgesteld. Ik weet nog niet wat we kunnen gaan doen. En nee. Normaal, omdat ik volledig gevaccineerd ben, mag ik eigenlijk in principe alles doen. Maar ik heb me toch eerst zonder klachten. Ik heb nu een beetje klachten, heb ik me wel getest. En was ik gewoon echt positief. Ja, want weet u ook al of u inderdaad met die Delta-variant besmet bent? Nee, dat weet ik niet. Maar dat vermoed ik wel gezien de vaart, hoe dit allemaal gaat. Ja. Dus dat is toch ook de meest dominante, dus dat zal wel zo zijn. En als ik u zo hoor praten, dan klinkt dat niet heel zorgwekkend allemaal. U praat daar redelijk kalm over. Nee, kijk, het is ook een media. Hè, dingen worden natuurlijk wel af en toe opgeklopt en alarmistisch. Maar ik denk dat het vooral om gaat dat we echt alert op zijn. Dat ook gevaccineerden en volledig gevaccineerden besmet kunnen raken, niet altijd symptomen hoeven te hebben en het ook kunnen doorgeven. En dat het daarmee eigenlijk ook een oproep is dat eigenlijk iedereen goed gevaccineerd zou moeten zijn. En zeker ook in wijken en waar kwetsbaren wonen of migrantenwijken, waar ook de vaccinatiegraad nog steeds laag is. Dus het is echt allemaal ook hier aandacht voor. En dat mensen die gevaccineerd zijn niet zichzelf veilig wanen en ook niet veilig voor anderen, maar wel veilig voor ernstige ziekten. Ja, precies. Je wordt er niet zo ziek van als dat je niet gevaccineerd zou zijn. Andreas Vos, collega arts-microbioloog van meneer Wertheim. Is dat wat wij ons misschien, laat ik voor mezelf spreken, wat ik me niet gerealiseerd heb? Ik ben net twee keer gevaccineerd. Ik dacht, dan ben ik safe, om het zo maar te zeggen. Heb ik mij dat onvoldoende gerealiseerd dat ik nog steeds besmettelijk kan zijn? Klopt, ja, dat is zo. Het was natuurlijk eerder bekend dat er geen 100%ige bescherming is tegen de ziekteopnemer, dus besmetraker en de doorgever. Alleen wat nu opvalt is dat met de Delta-variant dat toch wel duidelijk vaker voor te komen lijkt dan met de Alpha-variant. Dus Dat is het grote probleem. En dat hangt alles ermee samen, vermoedelijk. Dat ten ene de viral load, het aantal virusdeeltjes wat aanwezig is bij de mensen, vele malen hoger is. En dat wat wij de generatietijd noemen, de tijd tussen besmetting en weer iemand anders kunnen besmetten, dus korter is bij Delta als bij Alpha. Nu is het zo, mevrouw Van Egmond, u bent immunoloog, dus u weet alles van vaccinaties. Het is niet zo dat helemaal vaccineren helemaal niet helpt tegen het overdragen van het virus, hè? Nee, het vaccineren helpt uitstekend. Het helpt vooral heel erg goed om te voorkomen dat mensen heel erg ziek worden. Het is wel zo, en dat geldt eigenlijk voor alle vaccins en ook voor alle varianten, is dat de vaccins net iets minder goed zijn tegen de varianten dan tegen de oorspronkelijke waartegen het vaccin eigenlijk ontwikkeld is. Ja. Maar dat gaat dan vooral over helemaal ziek. Maar ze zijn nog steeds uitstekend in staat om te voorkomen dat mensen heel erg ziek worden. Dus de vaccins doen in principe nog hun werk. Alleen het is natuurlijk wel goed om je te realiseren dat je dus inderdaad wel besmettelijk kunt zijn. En is dat bericht wat dan tot mij kwam, in ieder geval vanmiddag, misschien was dat bij u al eerder bekend, maar is dat dan een verrassing? Nou, nee, niet echt. Kijk, we weten gewoon dat de vaccins zijn heel erg goed, maar ze zijn niet perfect. Ik denk wel dat we even met onze neus op de feiten zijn gedrukt. Denk je, even alert, jongens, let er even goed op. Dat lijkt bij de Delta-variant dus meer aan de orde te zijn dan de oorspronkelijke variant. En eigenlijk zijn de richtlijnen altijd vrij duidelijk geweest. En ook als je gevaccineerd bent, hou 1,5 meter afstand, want je weet gewoon niet zeker of je besmettelijk bent. En zeker als natuurlijk de ander niet gevaccineerd is. Kijk, op een gegeven moment hoop je natuurlijk dat heel veel mensen gevaccineerd zijn. En dan gaat dat echt wel helpen om de virushoeveelheid naar beneden te krijgen. Maar er zit gewoon geen 100% garantiebewijs bij. Nee. Meneer Vos, u zit ook in het OMT, zoals ik al zei. Was u daar inderdaad als OMT van uitgegaan dat, want ik keek even naar de RIVM-cijfers van vandaag, 9% van de positief getesten was volledig gevaccineerd. Is dat een percentage waar u rekening mee had gehouden, of is dit toch wel wat hoog? Nee, dat is een percentage waarmee rekening is gehouden. Dat was afgelopen week nog, het was 6% uit de clusters. Het gaat echt daarom wat de vaccinatie, het meest belangrijke van de vaccinatie, ernstige ziekte voorkomen, opnames in ziekenhuizen voorkomen. En dat is nummer 1. Mm-hmm. En daar zal altijd een variatie zijn, zoals eerder gezegd. Dus we moeten nog steeds ons aan die basismaatregelen houden. Dat wordt ons ook permanent gezegd. En ik ben het volledig eens met de collega's die zeggen, echt, vaccineren, vaccineren, vaccineren. Dat is nu de uitweg uit dit probleem. Ja, maar dat argument wordt natuurlijk wel lastiger, bedacht ik mij, om in te brengen tegen mensen die toch al sceptisch staan. Want die denken nu ik kan me laten vaccineren, maar dat helpt dus nog niet. Ben ik nog steeds besmettelijk? Ja, het helpt wel. Het is niet zo dat iedereen die gevaccineerd is het nog kan oplopen en besmettelijk is. Dat is natuurlijk alleen maar een deel van die mensen. We weten nu nog niet exact om hoeveel het gaat, hoe vaak dat zou voorkomen. Maar velen zullen ook helemaal niet besmet raken. Dus dat is leuk dat ze denken dat is een tegenargument, maar volgens mij niet. Dat gaat niet op. Meneer Wertheim, u werkt in het Radboud Ziekenhuis. U zei het net al eventjes, er zijn veel gevallen ook van volledig gevaccineerde medewerkers die besmet raakten. Ik meen 34 in uw ziekenhuis. Die waren volledig gevaccineerd, inderdaad. Ja, en wat dan opvalt is het ontzettend hoge aantal virusdeeltjes, las ik. Dat moet u even uitleggen. Ja, we zien het, dat zijn die CT-waarden, die zijn dan best laag, hè, onder de 20 een aantal. En dat duidt op hoge virale loads en dat die mensen dus ook besmettelijk zijn. En, ook, en deze mensen hadden ook wel klachten. En dan heb je ook nog mensen die dan geen klachten hebben. Die hebben dan ook nog relatief lage CT-waardes. Je ziet dus ook wel dat dus die load best hoog is, want die mensen niet altijd bewust besmettelijk kunnen zijn voor anderen. Dus vooral een oproep dat 1, vaccineren is belangrijk. Maar waar je dus niet veilig. En dat je dus ook bij klachten zeker moet laten testen. Of als je een hoog risico moment hebt gehad, je bent op een feestje geweest, je weet dat vrienden of collega's positief zijn geweest, dat je dan ook alert moet zijn en moet laten testen. Ja. Mevrouw Van Egmond, u noemde al eventjes dat belangrijk blijft, dat ook al ben je gevaccineerd, dat je dan de maatregelen blijft opvolgen zoals die gelden eigenlijk ook voor niet-gevaccineerden. Mag ik het zo uitleggen? Ja, zeker inderdaad. Nou, dat sluit ik aan met de andere collega's. Hè. Als op het moment dat je weet dat je in een risicosituatie bent geweest, of als je klachten hebt, gewoon laat je testen. En in drukke gelegenheden, ja, hou gewoon die anderhalve meter afstand. Hè. Gewoon better safe than sorry. Mm-hmm. En dit is natuurlijk een situatie op een gegeven moment. We zijn nog heel hard bezig met vaccineren. Dus je hoopt dat natuurlijk op een gegeven moment er zoveel mensen zich hebben laten vaccineren, dat dan het probleem zich toch wel grotendeels oplost. Omdat ja, hoe meer mensen er gevaccineerd zijn, dat virus kan zich echt minder makkelijk gaan verspreiden. Maar ja, nu zitten we nog in een soort overgangssituatie waarin er nog best wel een percentage mensen niet volledig gevaccineerd is. Ja, die mensen lopen gewoon een risico. Ja, dus laten we even met z'n allen nog proberen solidair te zijn. En dat gewoon totdat iedereen zeg maar, de kans heeft gehad om zich volledig te laten vaccineren, gewoon nog ons goed even aan de maatregelen houden. Ja, maar dat is toch nou juist de vraag van vandaag. Want als ik noemde het al eventjes, als ik zie dat 9% van de positief getesten volledig gevaccineerd was, dan kunnen we ons met z'n allen laten vaccineren. Maar 1 op de 10 van de geteste mensen was dus volledig gevaccineerd. Jawel, maar de mensen worden dan dus toch niet ziek. Dus als dan zeg maar, de andere, zeg maar, dus eigenlijk degene die je aan het besmetten bent, ook gevaccineerd is, dan is er in principe niet zo heel veel aan de hand. Maar dat, als die ander niet gevaccineerd is, dan is er wel iets aan de hand. Ja. Dus ja, als maar iedereen zich laat vaccineren, dan is het probleem wel grotendeels opgelost. Ja, meneer Vos, we hebben bijvoorbeeld dat testen voor toegang. Hè? Dan is of testen of een vaccinatiebewijs. Zou je hoe dan ook moeten testen, ook al ben je volledig gevaccineerd, vindt u? Ja, op dit moment denk ik is dat wel de oplossing die we zouden moeten aanstreven, vind ik. Dat je ook iedereen heel kort van tevoren, dus al echt sowieso niet met die 40 uur, maar zo dicht als mogelijk voor start van het event gaat testen. Maar dat is een forse tegenvaller, want ik dacht er nou juist vanaf te zijn. Nee, dat klopt. Tegenvaller. We waren niet er vanaf. Het was altijd dat het OMT al geroepen had, wij moeten echt die 24 uur van tevoren testen voor het eind van het event. De tegenvaller is zeker voor meerdaagse evenementen dat je dan opnieuw zou moeten testen. Dus dat is echt een tegenvaller. Maar het is ook een nieuwe speelregel, zou ik bijna zeggen. Delta heeft toch het spel echt een beetje veranderd. En we moeten zien hoe we dat nu kunnen doen. Maar we moeten vooral proberen het te doen. Dat is het meest belangrijke. En we moeten niet denken, we zijn nu met de nachtclubs en de nachthoreca en alle dingen, is het niet goed gegaan. Maar dat moet ons niet ervan afhouden volgens toch dingen te proberen, ja, op deze manier te implementeren. Ja, meneer Wertheim, u was dus 2 keer gevaccineerd, bent toch positief getest. Ik wil binnenkort op vakantie, ik ben 2 keer gevaccineerd. Ik dacht, nou, dan hoef ik me niet te laten testen. Moet ik dat alsnog wel doen, vindt u? Nou, kijk, als u een risico hebt gelopen, dan zou ik dat niet wel doen. Maar ja, dat is even inschatten. Kijk, bij mij was het gewoon evident. Hè? En ik heb zonder dat ik klachten had toch laten testen en was positief. Dus ik neem me gewoon zo mijn verantwoordelijkheid. Ja. En ik denk dat iedereen die inschatting moet maken. Dus ja. Nou ja, omdat meneer Vos ook zegt dat het spel is veranderd door de Delta-variant. Nee, maar dat klopt. Hè? Dus dat is even deze oproep, ook in de Volkskrant en op andere momenten, is gewoon echt dat iedereen zich, ook de gevaccineerden, echt alert moeten zijn op klachten en ook moeten laten testen. Dat is echt gewoon echt groot belang. Ja. Ja, meneer Vos? Ja, ik wil dan nog even zeggen, voor reizen geldt natuurlijk nog net iets anders. Dat is de persoonlijke verantwoordelijkheid die mensen moeten nemen. Maar de regels die vanuit Europa gemaakt worden voor reizen is natuurlijk perfect als je gevaccineerd bent. Daar zal niemand zijn en vragen om te testen. De meeste landen tenminste. Dus, waarom niet? Want als u net zelf zegt van voor zo'n evenement zou ik toch wel testen, ook al ben je gevaccineerd, waarom dan niet voor op reis gaan? Ja, nee, ik zeg voor hoogrisicomomenten is het zeker een goed idee. En waar heel veel mensen bij elkaar komen. En tot deze inzichten die wij nu hebben, tot die door over heel Europa zo gezien worden, dat zou nog even duren. Ik denk dat niet van vandaag op morgen is, maar ja, na de vakantie het geval zal zijn. Mevrouw van Egmond, nu is het natuurlijk niet uit te sluiten dat er nog een variant de kop opsteekt. Wat zegt dat over de kwaliteit van de vaccins eigenlijk, wat u betreft? Nou, ik denk dat het vooral zeg maar nu zegt dat de vaccins echt heel erg goed zijn. Want we zijn 1,5 jaar verder, 4 varianten verder, waar we ons zeg maar varianten van zorg. En de vaccins houden zich nog steeds vrij goed. He, dat is niet uit te sluiten dat er een mutant komt waarbij dat niet zo is. Maar dat is ook helemaal niet gezegd. Want dat is echt een kansproces, dat weten we niet. Mm-hmm. Dus ik zou voorlopig zeggen van ja, tel onze zegeningen. De vaccins doen het echt heel erg goed. Die hoeven niet aangepast te worden bijvoorbeeld. Nou, er wordt natuurlijk onderzoek naar gedaan. Er kan best een moment komen dat dat nodig is. Maar op dit moment is het zo dat de vaccins nog steeds doen waar ze eigenlijk voor ontwikkeld zijn. Dat is namelijk voorkomen dat mensen in het ziekenhuis terechtkomen. En dat gaat nog steeds goed, ook met de Delta-variant. Dus ja, voorlopig zou ik zeggen dat de vaccins echt heel erg goed zijn. Ja, en zou u ook voorstander zijn om bijvoorbeeld als je zegt van, nou ja, eigenlijk de maatregelen zoals voor niet-gevaccineerden telt, zouden we ook weer veel meer dat mondmasker moeten dragen wat u betreft? Nou ja, ik denk dat gewoon mensen, kijk, dat is gewoon mensen moeten ook inderdaad hun eigen verantwoordelijkheid nemen. En natuurlijk, als je in situaties terechtkomt waar heel erg veel mensen zijn, dan zou ik dat zeker doen. Maar het hangt natuurlijk heel erg af van. Bijvoorbeeld een supermarkt? Nou, ik denk zeg maar als er gewoon. Dat vraag ik me af. Ik denk echt dat het wel duidelijk is dat de grote hoeveelheid besmettingen is gekomen door het nachtleven. Die zijn niet gekomen door de supermarkten. Dus ik denk dat het heel erg goed is om te achterhalen van waar is het nou precies gebeurd. Daar actie op te nemen. En voor de rest denk ik dat het nog steeds best wel goed gaat. Hartelijk dank, zeg ik tegen u drie. Andreas Vos, Marjolein van Egmond en Heijman Wertheim. En ik hoop dat u toch nog ergens een moment vindt om op vakantie te gaan, meneer Wertheim. Dank u wel. Ja, zometeen op deze zender Bureau Buitenland met Chris Keijner. Voor ontbossing in de Amazone hadden we veel aandacht. Maar hoe zit dat eigenlijk met de illegale houtkap in Europa zelf? Dus wat dichter bij huis. En straks om 8:30 dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Daarin een podcast over de geheimen van onze stem. Fijne avond. NPO Radio 1. 7:00, Ewald.